الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. سورة النساء آیت نمبر 160، 161، 162. سورہ نساء آیت نمبر یوسل شپیت، یوسل یوش پیت، یوسل دوش پیت. ندین مخ کی سبق کی دا یہود شرارتنا داغوی غبتکارے اواغی باندے داغوی دا پار دا سزا ذکرو. بای سزاگان داسی وی چې د اخرت د پاره چې الله او اخرت کې بد دی د پاره درناک عذابی، او بای سزاگان داسی وی چې الله پاک په دی دنیا انسان سزاوار کی د بازی گناهونو د وجنه. بیا کومه سزا چې خدای پاک په دی دنیا کې انسان ته ورکی، نو که کافر لی ورکی نو هغوی د پاره د عذاب شکل وي، او که یو مسلمان له خدای پاک په گناهونو باندې سزا ورکی په تکلیف او پریشانی کې اچي، نو د یو مسلمان د پاره د دې دنیا تکلیف پریشانی هغه د خیر باعث ده، ځکه د هغوی په ګناهونه معاف شي. نو کافر د پاره نقصان دی، شر دی، او د مسلمان د پاره په دې دنیا کې تکلیف او پریشانی دا خیر دی. د دې یهودو د پاره الله پاک دې ځای کې د عذاب ذکر کوي چې دوی کوم ګناهونه کوي، کمې سرکشۍ کوي. الله فرمایي یوازې د آخرت سزا نه ده چې دوی له به زه ورکوم، اخو د دوی د پاره ده ده په دې دنیا کې. الله فرمایي دوی باندې زه بعضې عذابونه رالیږم، سزاګانې وله ورکوم. الله فرمایي فبظلم من الذین، پس په سبب د ظلم د هغې کسانو هادو چې یهودیانو، حرمنا الله فرمای مونږ حرام کړیو علیهم په دوی باندې طیبات، هغه پاک سیزونه په حالا حرام کړل. احلت لهم چې حلال کړی شوی د دوی دپاره، حلال سیزونه د دوی دپاره په تورات کې حلال، لیکن الله فرمای بیا مې په دوی باندې حرام کړل. چې دوی څه کول؟ د پیغمبرانو مخالفت یې کو، د هغې خبره یې نه منله، خلکو باندې تهمتونه لګول، خلکو ته نقصان او ضرر رسو. الله فرمایي د هغې د وجې نه حلال سیزونه مې په حرام کړل. او د هغې تفصیل مخکې تیر شوی دی، تقریبا دا سیز خوری او دا به نه خوری. الله قرآن مجید کې بل ځای کې فرمایلی دي چې تاسو باندې کل لذی زفر حرمنا کل لذی زفر، دا د نوک سیزونه چې څومره زناور دي او د هغوی نوک دی، لکه غوا، میخه یا دغسې چې دی نو ګډه چیلی وغیره، چې د نوکې وي نو هغه په تاسو باندې حرام دی. نو دا حلال سیزونه دا سوره انعام کې الله پاک ذکر کړی و دا دی چې هغه ما په دوی باندې حرام کړل. او د دې ځای غوښه به یې خورې او د دې ځای به یې نه خورې، د دې ځای وازګه به یې خورې او د دې ځای به یې نه خورې. دا صرف په تکلیف کې اچولو چې دوی په تکلیف کې واچوي. ذلک جزیناهم ببغیهم، الله وایي دا سزا ما دوی له ځکه د بغاوت د وجې نه، دوی د شریعت پابندي نه کوله، دوی نافرماني کوله د الله، نو الله وایي په دې عذاب مې مبتلا کړي، په تکلیف کې مې واچو. حرمنا علیهم، الله فرمای حرام کړل مونږ په دې باندې طیبات، هغه پاک سیزونه احلت لهم، چې هغه حلال کړي شي د دې لپاره، حرام نو. وبصدهم عن سبیل الله کثیرا، او د بندولو د دوی د لارې د خدای پاک نه ډیرو خلکو لره، د الله د لارې نه به خلک بندول، د هغې د وجې نه الله دوی په تکلیف کې واچول. عزتمندو، یو په دین باندې خپله عمل نه کول دي، یو نور خلک د دین نه منی کول دي، خپله عمل نه کول دا خو یو لازمی ګناه ده، زما د ځان دپاره ده، دا دومره بده نه ده، الله ته به توف بشم، استغفار بشم، الله به راباندې خپل رحم وکړي، معاف به مې کړي، خپل حق یې د معاف یې کړي راته. لیکن نور خلک د دین نه منی کول، اوس د نورو خلکو د دین نه منی کول عزتمندو د دې دوه صورته دي. یو خدا دی چې زه په ژبه لګیم چې هرکه جومات ته مزه دا پکې چار اوستې دي، پنځه مونځونه روزانه به اودسونه کې، او مونځونه به کې، د یخنۍ ته ګوره، د ګرمۍ ته ګوره، د دوی اودسونو ته ګوره، دا څوک کولی شي؟ روژه خو د غریبو خلکو کار دی، هیچا که روټۍ نی نو هغوی روژې نیسي، او دا حج پکې چار اوستې دی، چا هغه ځای ته به ځي او دومره درې لکه څلور لکه روپۍ به لګي او حج به کې، دا زکات راباندې څه ټیکس مقرر شوی، دا خو ټیکسونه دي. دا خلق منی کول په جمه باندې، خلق منی کې د الله د دین نه متنفره کې، او خلق اړې د الله د دین نه. او دویم صورت دا دی چې هغه ډیر زیات خطرناک دی، چې د الله حق دین خو دې قبول که، کلمه دې وویله، مسلمان شوی، اوس د هغې احکام هغه نه منی، کوم ضابطې اخلاق په هغې کې مقرر دي ته په هغې باندې چلیږې نه، د معاشرت د پاره، د جون تیرولو د پاره کم قیدی دی، کم طریقې دی هغه نه خپلې، که واده کې هغه هم په خپله طریقې مسلمان یم، او په واده کې به د پیغمبر خلاف کارونه کوم، یو سنت طریقه کوم واده دی، او په واده کې به د شریعت خلاف، د پیغمبر د طریقو خلاف، کومه سنت طریقه او کومه د پیغمبر د طریقې خلاف کارونه پکې تنگ ټکور کوم، د هلکانو د جینکو اختلاط په ودونو کې، بعضې نور ناجایز او حرام کارونه د قرآن ختم کو، وایي د دې ماشوم یا د ماشومې ختم دی، نو ختم کې بیا ډولکي او د شپې تماشې او ها هو او نکریزې او شمې او فلانکي او ډنګري او دا قیسې قطارې دا خلک کوي، او کوي د قرآن ختم، وایي د قرآن ختم کو. د ماشوم سنت دی، د هغه سنت عمل دپاره څه کوو بیا؟ فضولیات، عبس کارونه، ناجایز. اوس یم مسلمان او یو عمل دی چې هغه سنت عمل دی هغه کومه، او په هغې کې زه د الله او د پیغمبر نافرمانی کوم، ناجایز او حرام کارونه پکې کوم، نو دا څنګه سنت تری؟ سنت دپاره حرام کارونه کوو؟ نو داسې مسلمانی چې مسلمان یم خو عمل ته تیار نه یمه، نو چې څوک عمل نه کوي، خپل حالت نه سنبالی، نو نور قومونه د دې دین نه په خپله متنفره کېږي. اوس د مسلمان نن سبا زموږ دپاره لمحه فکریه دا ده چې نن کافر هغه چې زموږ عمل ته ګوري هغه اسلام ته نه راځي، وایي دا مسلمانان چې دا یو بل وجنی لګیا دي علالی، اسلام کې خو دغه دي چې یو بل علالوه، دماکې کوه په جومات کې، دماکې کوه په بازار کې، دماکې کوه عبادت خانو کې کوه، یو ځای مسلمانان وجنه، یو مسلمان لګي او بل مسلمان وجنه، دا اسلام خو موږ ته قبول نه دی. دا څنګه ستا دا اسلام کې خو ټول قتل دی او مرګ دی پکې. کافر نن اسلام تروړلو ته تیار نه دی، ځکه نه دی تیار چې هغه زما عمل ته ګوري، چې مسلمان ستا عمل خو دغه دی، نو ځکه درشم زه خو دلته ښه د امن جون تیروم، ښه مزیدار خوشحالۍ جون تیروم، او بیا مې ته لالې نه هغه به اسلام ته راشي، چرې به م رانشي. نن غټ رکاوټ چې دی هغه مسلمان دی، اسلام ته غټ رکاوټ هغه د مسلمان بدعملی ده، هغه د مسلمان بدکرداری ده، هغه د مسلمان په دین اسلام باندې عمل نه کول دي. دا غټ رکاوټ دی عزتمندو. نن موږ له سوچ پکار دی په دې باندې. یو مسلمان پکار دا ده چې هغه داسې جون تیر کړي چې نورو خلکو دپاره یو نمونه وګرځي، چې صرف زما شکل ته خلک وګوري او هغه مسلمان شي، زما عمل ته چې ونه ګوري زما شکل ته چې وګوري، او بیا چې زه داسې خپل عمل جوړ کړم چې زما عمل ته وګوري چې هغه د هغه خپل دین نه متنفره شي او راشي اسلام طرف ته. وبصدهم عن سبیل الله کثیرا، او د بندولو د دوی د لارې د خدای پاک نه ډېرو خلکو لره، د الله د لارې نه خلک منې کوي په خپل عمل سره په خپل کردار سره. نو عزتمندو د دې وجې نه چې مونږ د الله د لارې نه، الله وایي دی دا یهود خلک بندی ځکه مې په دې دنیا کې دوی باندې حلال سیزونه حرام کړل، په تکلیف او په مشقت کې مې واچول. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه فرمای، پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایت، ای خلکو امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي، الله به د باندې داسې مشران مسلط کی چې ستاسو په مشرانو، ستاسو د مشرانو به عزت نه کوي، په کشرانو به مرحم نه کوي، ستاسو نیکان خلک صالحان به دعاګانې کوي ستاسو دپاره خو هغه به قبلیږي نه. تاسو به دشمن نه امداد غواړئ د الله نه، خو ستاسو دعا به غواړئ خو هغه به نه قبلیږي. الله ته به د مغفرت دعا کوي، استغفار به کوي، ستاسو استغفار به نه قبلیږي. زمونږ تاسو نه نه ګورئ، دا مونږ باندې چې مشران مسلط دي ظلمونه راباندې کوي. که په کور کې پلار مشر دی نو هغه په بچو ظالم دی، که په سکول کې استاز مشر دی هغه ظالم دی، که په یو دفتر کې یو افسر دی او بابو دی هغه ظالم دی. هر محکمې ته چې ورځي هغه مشر ظالم جوړ شوی دی، که په هسپتال کې ډاکټر دی هغه چې دی نو ظالم دی. دا ولې مونږ په خپل دین پرېښی دی او نور خلک هم د دین نه منې کو، نه امر بالمعروف کو نه نهی عن المنکر کو. قرآن مجید کې الله پاک چې څوک امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي، الله وایي دا منافقان دي، دا د منافقانو کردار دی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف، د ګناه به ته وایي راځه، د نیکۍ نه به دې منې کوي منافق سړی. او مسلمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، د مؤمن سړی او د مؤمنې ښځې هغه به دا وي چې هغې به خیر طرف ته خلک رابلي او د بدو نه به خلک منې کوي. نو عزتمندو الله پاک دې ځای کې فرمایي چې دې یهودو لم زه سزا په څه ورکوم، په دې خبره باندې ورکوم چې دوی خپل هم په شریعت باندې عمل نه کوي او نور خلک هم د هغې نه منې کوي. او بل واخذهم الربا، بله بدکرداري د دوی کومه ده، بدعملي د دوی کومه ده، واخذهم الربا او اغشتل داغوی سود، وقد نهو عنه او دوی منکلی شوی د دینه، د دینه منکلی شوی چې سود مکوي. په تورات کې خدای پاک دوی منکلی چې تا سود مکوي، قرآن نازل شو ټولو کتابونو کې سود حرام. واکلهم اموال الناس بالباطل، او خوراک د دوی مالونو د خلکو لره په ناجایزه طریقې سره. پیغمبر علیه الصلاه والسلام د معراج په شپه باندې وایي، بعضې کسان مې ولیدل چې د هغوی خیټې د غټو غټو مکانونو عمره بنګلو عمره غټې غټې خیټې وي. جبرائیل امین نه مې تپوس وکړه چې دا څوک دي، نو یې راته وفرمایل چې دا سود خواره دي چې څوک سود کوي. د دوی دا خیټې ولې دومره غټې دي؟ وایي دا د مارانو او لړمانانو نه ډکې. عزتمندو په ګناهونو کې، بدترین ګناهونو کې یو سود هم دی، په غټو ګناهونو کې یو سود. یو تابعی دی عبدالرحمن بن ثابت رحمه الله، هغه فرمای چې په کوم خارونو کې په کوم ښکلو کې سلور خبرې پیدا شي وی هغه کلی خدای پاک برباده یو تباه کوي. یو کم تلل، ټول چې خلک کم کوي. تاسو وګورئ نن سبا خلک تله کې انصاف نه کوي، بې انصافي کوي تله کې. کم قوم کې چې د ټول کمی شروع شي، الله به دوی باندې عذاب راولي، الله به دا تباه کوي. او بل کم ناپ کول، ناپ او تول دوانو کې چې کمی راشي، نو دغه قوم دغه کلی دا خدای پاک تباه کوي او هلاک کوي. او دریم سیز چې په کم قوم کې، په کم کلو کې، په کمو ښارونو کې زنا عامه شي، هغه ښارونه، هغه کلي، هغه خدای پاک تباه کوي. او یو سود خواره چې کم ځای کې ډیر شي، سود کم علاقو کې، کم ښارونو کې کیږي، هغه ښارونه، هغه کلي خدای پاک هغه تباه کوي. نن زمونږ 99% تاجران، کاروباری خلک، هغه ناپتول کې کمی کوي او سود کاروبار چې دی نو عام دی. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، هلاکت دی ناپتول والا دپاره چې دوی کله پیمانه ورکوي، ناپ کوي، خلکو نه اخلي، پورا اخلي، چې بله ورکوي بیا یخسرون. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای و یوه پیسه سود کول، یوه پیسه د شپږ دیرشو زناګانو برابر دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای چې د کم بدن غوښه هغه د سود او په حرامو باندې جوړه شوه غوښه، د هغې دپاره اور چې دی نو هغه زیات مناسب دی. نن سود عام دی، عزتمندو خلک سود کوي. نو یهودو به هم سود کو، نو چې د سود د وجې نه الله فرمای دوی باندې ما په دنیا کې چې دی نو تکالیف او پریشانۍ راوست. و اخذهم الربا، او اغشتو د دوی مال د سود لره. و قد نهو عنه، او دوی منی کړی شوي وو د هغې نه. و اکلهم اموال الناس، او د خوراک د دوی مالونه د خلکو لره. بالباطل، په ناجایز او په ناحقه طریقې، د خلکو مال د رشوت په ذریعه په لار کې ورته کینه او ډاکه پې واچوه، جواری په ذریعه یا نور طریقو باندې، په ناجایزه طریقو باندې د خلکو مال خوراک. و اعتدنا، او تیار کړی دی مونږ لیل کافرین د پاره د کافرانو، منهم د دوی نه عذابا علیما، عذاب درنه. یعنی دغه خو د دنیا سزاګانې شوې چې حلال سیزونه مې په حرام کړل. تاسو وګورئ عزتمندو، نن مونږ باندې حلال سیزونه حرام نه دي، خواږه راله نه دي، خو مالګه راله نه ده، خو غوړي راله نه دي، خو دا سیزونه نه دي، خو ولې نه دي؟ خو الله بیماری راکې بدنونو کې اچولي، سود کو، رشوت کو، حرام کو، ناجایز کارونه کو، الله را باندې حلال سیزونه حرام کړی دي. که قرآن مجید کې حرام نه دي، خو مونږ با په ځان باندې الله را باندې حرام کړی دي، په داسې بیمارو باندې اخته کړي. نو دا د دنیا سزا، او دا د آخرت سزا. الله فرمایي و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، تیار کړی دي مونږ دپاره د کافرانو د دوی نه عذاب درناک. الله وایي سخ عذاب به وله ورکو. دا ټول یهود داسې نه دي. کم ښه خلک په یهودو کې وو، علما وو، د هغوی بعضې نیکان خلک وو، الله پاک د هغوی تعریف او صفت هم کوي. لکه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه، حضرت اسید رضی الله تعالی عنه، حضرت سالبه رضی الله تعالی عنه، دا د یهودو علما وو، نیکان خلک وو. الله فرمایي دا ښه خلک وو، دوی ګناهونه نه کول. الله فرمایي د دوی دپاره ډېر لوی اجر دی. لیکن الراسخون فی العلم، لیکن هغه مضبوط خلک په علم کې، منهم د دی یهودونه، والمؤمنون، او مؤمنان، یؤمنون، چې ایمان وروړي، بما انزل الیک، هغه چې نازل کړی شوی تا ته ای پیغمبره، چې دا قرآن مجید دی، په دیم ایمان وروړي، وما انزل من قبلک، او هغه چې نازل کړی شوی دی مخکې ستانه، چې تورات، زبور، انجیل دی، په هغې باندې ایمان وروړي. یعنی یهود او مسلمانان چې دا کتاب منی او مخکنی کتابونه منی، والمقیمین الصلاة، او قائمه منزل را، والمؤتون الزکات، او زکات ورکی، والمؤمنون بالله، او ایمان روڑی په خدای پاک باندې، والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې. الله فرمای اولائک، دا کسان سنؤتیهم اجرا عظیما زرد چې ور بکړی شي دوی ته اجر عظیم. الله وی زه به دوی له ډېره ښه بدله ورکم اجر عظیم به وله ورکم. نو دا د هغه مسلمانانو تعریف الله وکړ، دا نه چې څوک په شریعت عمل نه کوي نو هغه یهودي دی نو بس هغه به م زه جهنم ته غورځوم. نه، الله فرمایي که یهودي دی که نصراني دی که هر مذهب والا دی، خو چې هغه د الله په ذات ایمان راوړ، آخرت باندې ایمان راوړ، خپل عمل صالح که، الله فرمایي د هغوی دپاره په دنیا کې او په آخرت کې ښې بدلي. دوباره دا سبق ووایئ عزتمن. فبظلم من الذين پس په سبب د ظلم د هغې کسانونه هادو چې یهودیانو حرمنا علیهم حرام کړي و مونږ په دوی باندې طیبات هغه پاک څیزونه احلت لهم چې حلال کړي شي و د دوی دپاره. په تورات کې خو د دوی دپاره حلال کړي شي و لیکن وروستو مې په دوی باندې حرام کړل. وبصدهم عن سبیل الله کثیرا او په سبب د بندولو د دوی د لارې د خدای پاک نه ډېرو خلکو لره، خلک یې د الله د لارې نه بندول یا خو په خپل قول سره او یا په عمل سره. واخذهم الربا او د وجې د اغشتو د دوی مال د سود لره. وقد نهو عنه او دوی منع کړی شوي د دې سود نه، د دې د وجې نه مې په دنیا کې په حلال څیزونه حرام کړل. واکلهم اموال الناس بالباطل او د خوراک د دوی مالونو د خلکو لره په ناجایزه طریقو باندې. واعتدنا او تیار کړي دي مونږه للکافرین د پاره د کافرانو منهم د دوی نه عذابا الیما عذاب درناک. الله وی دوی له بده سخ عذاب په دنیا کې هم ورکوم او آخرت کې به هم ورکوم. لیکن الراسخون فی العلم لیکن هغه مضبوط خلق په علم کې منهم د دې یهودنا. والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې نازل کړی شوی تا ته چې دا قرآن مجید دی. وما انزل من قبلک او هغه چې نازل کړی شوی دی مخکې ستانه چې تورات دی یا انجیل دی یا زبور دی. والمقیمین الصلاة او قائمونکي د مانځه لره دي. والمؤتون الزکات او ورکونکي د زکات دي. والمؤمنون بالله او ایمان راوړون کې دي په خدای پاک باندې. والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې. اولئک دا کسان سنؤتیهم زر د چې ور بکړی شي دوی ته اجرا عظیما اجر لوی. الله وی زه په دنیا او په آخرت کې اجر عظیم ورکم. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله دا سبق كذا كم قباحتنا ذكر شو دا بدا ملي بد كرداري دا يهود ذكر شو. يا الله دي طول نظم حفاظة فرماي. يا الله بخبل دين باندي دا عمل كل توفيق على راكي. یا الله په خپل شریعت باندې یا الله عمل کولو توفیق راکی. یا الله شیطانی دوکو وسوسو فریبونه مو ټول حفاظت فرمای. ګناهونه معاف کړي، نیک عمل نصیب کړي. یا الله په دنیا کې هم د خیر او د عافیت ژوند راکی، په آخرت کې هم راله د خیر او د عافیت ژوند راکی. یا الله د دنیا او د آخرت د شرورونه محفوظ وساتي، شیطانی دوکو وسوسو فریبونه مو ساتي، د ظالم د ظلم نه مو ساتي، د مظلوم د بددعای نه مو ساتي. یا الله د کافر د سازشونو نه مو ساتي. یا الله څومره کافر د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف سازشونه کوي، یا الله د هغوی سازشونه ناکامه کړي. ته ورته هدایت وکړي، که هدایت یې نه نصیب کړي خدای مسلمانان ته اخلاص کړي. یا الله اسلام له خدای غلبه ورکړي، خدای کفر مغلوب کړي. یا الله قرضداران یې د قرضو نه خلاص کړي. یا الله څوک قیدیان دي هغه د قیدونو نه خلاص کړي. یا الله زموږ ټولې پریشانۍ د دنیا او د آخرت ختمې وګرځي. مردگان د اهل اسلام او بخي مریضان کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، خدای شفا کامل ول ور. زموږ څومره شری حاجات دي، خدای د خپل غیبی خزانو نه راله پوره کړي. یا الله ترا ناراضی شي، خدای ترا ناراضی شي. یا الله ترا ناراضی شي. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.